вождя. Україно, йдучи на вибори, згадай слова Тараса Шевченка. Україно, світ правди засвітить. Великий і неперевершений провидець француз Нострадамус передрік, що нові закони буття на землі будуть створені в зоні Борисфена. Так колись називався Дніпро. Це Україна. Іде той час, коли Україна струсить порох рабства і засяє світові новими законами. Можливо, саме в ці вибори Україні судилося вступити в нову фазу свого розвитку, вийти на орбіту цивілізованих країн світу. Народ повинен обрати такого президента, щоб ніколи не пожалкувати за цим вибором. Два полюси – президент і народ. Дві енергетичні маси. Вони повинні діяти спільно, як злагоджений організм. І ефект не примусить себе чекати. Перед лицем Бога і перед лицем українського народу постає кожен кандидат, як перед вищим судом. Хай звершиться воля Бога. Хай звершиться воля українського народу. Хай живе незалежна Україна. Незалежна Україно, обери собі президента з числа патріотів, а не з числа ворогів. Кінець озвученої книги. Читала Галина Шумська. Київ, 2002 рік.